Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 10 maja. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się badaniom genetycznym w Polsce. Wyniki raportu niepokoją. Nie ma nadzoru państwa nad wykonywaniem badań genetycznych, w szczególności przez podmioty działające poza systemem ochrony zdrowia. Ponad 25 kg marihuany wartej 1 000 000 złotych przejęli policjanci na Mazowszu. Zatrzymali handlarza narkotykami, usłyszał zarzuty. Trzej Amerykanie zwolnieni z północno-koreańskich obozów pracy wrócili do domu. Powitał ich na lotnisku sam prezydent Trump. Nie ma nadzoru i kontroli nad badaniami genetycznymi w Polsce, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Z najnowszego raportu wynika, że brakuje przepisów, które regulowałyby ten obszar. Chodzi m.in. o zasady wykonywania poradnictwa genetycznego, przechowywania materiału oraz bezpieczeństwa danych genetycznych, zwraca uwagę prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. NIK ostrzega, że brak przepisów regulujących obszar genetyki sprowadza wysokie ryzyko przeprowadzania badań w sposób nierzetelny oraz błędnej interpretacji ich wyników, a także niewystarczającej ochrony danych genetycznych osób badanych. Izba ma w tej sprawie zastrzeżenia do Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo nie prowadziło też, ani też nie zlecało kontroli wykonywania badań genetycznych, chociaż otrzymywało informacje o coraz większej liczbie prywatnych placówek świadczących badania genetyczne bez nadzoru i bez poradnictwa genetycznego. Według szacunków co roku w Polsce wykonuje się 1 000 000 testów genetycznych, a rynek ten jest wart setki milionów złotych. Ile dokładnie wykonuje się badań, według jakich procedur, tego nikt nie wie. Nie ma bowiem centralnego rejestru laboratoriów ani poradni genetycznych. Jej wartość na czarnym rynku to ponad 1 000 000 złotych. Marihuanę przejęli stołeczni policjanci. Narkotyki były przechowywane na balkonie jednego z mieszkań w powiecie pruszkowskim. Zatrzymano 55-letniego Mirosława Z., któremu za handel dużymi ilościami środków odurzających grozi nawet 12 lat więzienia. Stołeczni policjanci trafili na trop hurtownika narkotyków z powiatu pruszkowskiego, który w najbliższych dniach miał sprzedać duże ilości marihuany kolejnym handlarzom. 55-latek został zaskoczony zatrzymaniem na terenie siłowni w powiecie grodziskim. W mieszkaniu zatrzymanego znaleziono na balkonie kartonowe pudła, a w nich szczelnie zapakowane worki foliowe z suszem konopi indyjskich. Łącznie przejęto ponad 25 kg marihuany o czarnorynkowej wartości ponad 1 000 000 złotych. W prokuraturze rejonowej w Pruszkowie zatrzymanemu postawiono zarzuty obrotu i posiadania znacznych ilości narkotyków. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W bazie Andrews pod Waszyngtonem amerykańska para prezydencka osobiście powitała trójkę obywateli USA uwolnionych z północno-koreańskich obozów pracy. Przylecieli do kraju razem z sekretarzem stanu, który wynegocjował ich uwolnienie z Kim Jong-unem. To trzej Amerykanie koreańskiego pochodzenia, których północno-koreańskie władze oskarżyły wcześniej o szpiegostwo lub działalność wywrotową. Ułaskawienie amerykańskich obywateli było jednym z warunków organizacji szczytu Korea Północna USA. Prezydent Trump poinformował, że ustalono już datę i miejsce rozmów z Kim Jong-unem. Między innymi temu służyła też wizyta Mike'a Pompeo w Pjongjangu. Powołując się na nieoficjalne źródła, media spekulują, że do spotkania dojdzie w Singapurze w połowie czerwca. Trump miał odrzucić propozycję spotkania w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej, gdzie doszło do szczytu Kim Jong-un, Moon Jae-in. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Po raz drugi w 16-letniej historii belgijskich linii lotniczych będą strajkować piloci. Akcja zapowiedziana na poniedziałek może się przedłużyć i spowodować poważne zakłócenia. Belgijski przewoźnik realizuje m.in. połączenia z Polską, w tym do Warszawy i do Krakowa. Piloci Brussels Airlines od dawna narzekali na zarobki i warunki zatrudnienia. W ostatnim tygodniu negocjowali z zarządem, ale rozmowy nie przyniosły rezultatu. Dlatego zdecydowali się na strajk. W najbliższy poniedziałek zaplanowano prawie 300 lotów i zdecydowana większość z nich będzie odwołana. Pasażerowie powinni skontaktować się z belgijskimi liniami, a później albo zmienić rezerwację, albo otrzymać zwrot pieniędzy za bilet. Na razie nie wiadomo, jak długo strajk może potrwać. Nie jest wykluczone, że odbędzie się także w środę. Wtedy w Brukseli zaplanowano również manifestację związkowców w proteście przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego do 67 lat. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sporo słońca, ale miejscami będzie się chmurzyć i padać. Na zachodzie i krańcach wschodnich również burze, lokalnie z gradem i porywistym wiatrem. W Augustowie, Katowicach i Wrocławiu dziś 25 stopni, w Olsztynie, Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Lublinie i Krakowie 26, w Rzeszowie 27, a w Warszawie 28. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak się wtrącę, będę miał przechlapane. Niech już mu dadzą spokój. Sam przecież nic nie zrobię.

oczekując premiery płyty numer 6, a to jutro, ukazuje się nowy album Arctic Monkeys, wspomnienie płyty numer 3, bo to z płyty Humbug, My Propeller, na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego czwartkowego dopołudniowego spotkania. Teraz w roli głównej inna płyta, inna muzyka, nasza płyta tygodnia, Butterflies, nowy album Basi Trzotrzelewskiej, 71335, 71335. Pod ten numer proszę wysłać SMS, w treść wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, oczywiście, jeśli mają Państwo ochotę od nas tę płytę otrzymać. Mamy kilka sztuk, 71335. For the longest time, dodging Cupid's little arrows. Good friends to the bridesmaid, know the bride. Why another broken heart? Never wish for a gift, don't expect it. Floating adrift, disconnected. Your love took me by surprise. Your love took me by surprise. Your kindness with suspicion. One cold word from you could mean goodbye. I do not feel the past, this is the day and right. Butterflies, nowy album Basi Trzeszelewskiej. Dziś dla pani Katarzyny i dla pana Macieja gratulujemy. 17 już minut po 10. Czas na spotkanie z Katarzyną Stopadczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Kto to jest łobuz? Łobuz to jest taki ktoś, kogo nie chciałeś by spotkać. Że? Tego nie chciałeś by spotkać. Dlaczego? O, jesteś grzeczny. A kto? Igor. Igorek. Mnie przewrócił, ale specjalnie. Na stojąco do tego. Spadłeś na glebę, a ja kiedyś się uderzyłam w żebro. Jesteś zdolny. Igor strasznie pluje. O, on uderza i popycha. Prawda? Tak. On będzie głupi zawsze. Na zawsze? Będzie, bo on sam wymyśla te bolec. Wiem, wysłać go do czarnej dziury. A kto może poradzić sobie z łobuzem? To do mnie pytanie. A ja nie rozmawiam o łobuzowaniu. Jestem grzeczna dziewczynka. A pamiętasz wcielej, jak wyczerpałaś chusteczki? To nie ja. Ja wziąłam po jednej. W szczególności to nie widziałem. Łobuz to jest taki coś z bałagani, nie jest kapustki. Wskakiwa do kałuży i jeszcze jest kradziecą. A dziadzio Zbysio? Nie jest kradziecą. A skąd wiesz? Bo widziałam. A ma brodę włosianą? To z czego ma? Ma tylko zarosty. Słuchajcie, a czy dorosła osoba może być łobuzem? Mój tata tyci. Skleja wieczorem modele, a mama chce przytulaski. Do tego tata jeszcze na bałaganiu, bo ma dwie sklerozy. Dzieci Zbysia nie ma żadnej. A co ma? Ma rybki. Aj, moja mama krzyczy, że bałaganie ubraniami, a moje skarpetki z majtki. Kami robią imprezy, a bluzki z koszulkami. A łobuzowanie jest fajne? Nie. Ale czy sobie trzeba? Żeby trochę tak posmakować. Czego? Posmakować gniewu pani. Pani Małgosi. Bo ona w ogóle nie umie łobuzować. A już jest taka dusza. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Planowałem.

Wiosna 86, Fish Amade. Nie wiem, czy będziemy tak daleko wspominać jak rok 86. Bo Fish Amade naprzeciwko mnie, Piotr Waglewski, Bartek Waglewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pamiętacie coś z 86 roku? No ja pamiętam bardzo dużo właśnie. Już tak mi się włączyła w pamięć bardziej związana z latami 80. niż nie do końca pamiętam, co robiłem 5 lat temu albo 4 lata temu. A to był taki okres, gdzie no bardzo eklektyczny u nas, bo słuchali, Piotr słuchał Mini Vanilli, ja słuchałem Technotronic, a później jakoś zgrabnie przyszliśmy do heavy metalu, więc to taki okres dosyć kolorowy dla nas. Ale to jest wspaniałe. Zadałam pytanie o wspomnienia lat 80. w ogóle ich nie porządkując jako wspomnienia muzyczne. Mm-hmm. Mogliście porozmawiać, nie wiem, o przedszkolu powiedzieć, albo o wakacjach karta. Gdzieś, a poszliście od razu w muzykę. Rzeczywiście tak jest, że pamięć brzmi, pamięć ma dźwięki u was? No ma na pewno. No tak jest, że czy słuchając jakichś starych rzeczy wspominamy jakieś okoliczności, które towarzyszyły temu i to chyba jest normalne. Natomiast te rzeczy z lat 80. Dużo później dla nas były obciachowe i złe. I tak naprawdę, nie wiem, musieliśmy jakoś się zestarzeć, żeby spojrzeć na to z dystansem. I na przykład dzisiaj wielu wykonawców dostrzegam z okresu lat 80., którzy są dla mnie jakoś tam inspirujący. A kto na przykład wrócił na twoją playlistę po latach? Znaczy to są często artyści, którzy przeżyli lata 80. i późniejsze też czasy, typu Bruce Springsteen czy Bob Dylan. Także nie są to stricte 80s-owi artyści, mm-hmm. ale te okresy różnych artystów w latach 80. były ciekawe. No. No wiadomo, Prince i tak dalej. Mm-hmm. Okazją do spotkania jest wciąż sytuacja aktualna, tak myślę, czyli wasza kompilacja numer 1, Rzeczy ważne z lat 2000-2011. Wczoraj moim gościem była Magdalena Grzebałkowska, rozmawiałyśmy o książce komedzie, którą ona napisała. I oczywiście nie sposób było poruszyć wszystkich wątków w tej kapitalnej zresztą pozycji. Między innymi nie sposób było poruszyć wątku motoryzacji. Komeda uwielbiał samochody. Tutaj to piękne maleństwo zdobi okładkę płyty. Chciałam was zapytać o pierwszy samochód, panowie. Ja nie mam w ogóle samochodu. A nie, właśnie, bo to może z tym jest związane, że właśnie kupiłem samochód, ale nie mam prawa jazdy. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Właśnie zaraz po twojej audycji idę na jazdy. Nie, naprawdę? No, naprawdę. No, nie był mi wcześniej nigdy potrzebny. Jestem rowerzystą. Nie jest tak, że się zakochałem w motoryzacji, ale z tym sprzęgłem jest, czasami są jakieś takie jaja, bo automat jest przyjemny. A taki motoryzacyjny był od samego początku Piotrek i on wcześniej zrobił prawo. Ale ja nie miałem żółtego Porsche, jak wspomniałem wcześniej, Komeda. Natomiast pamiętam nasz pierwszy samochód, taki rodzinny, czyli czerwony maluch, którym śmigaliśmy na wakacje. Rodzice z przodu palili papierosy, my z tyłu tak. Małe dzieciaki. Ale jest taki specyficzny zapach dzieciństwa, zapach papierosów w maluchu, prawda? No, tak. Papierosy były wszędzie, niestety. No. Dużo samochodów w życiu miałeś już? No tam miałem kilka, ale nie miałem jakichś wypasionych samochodów. Mm-hmm. No, może teraz mogłem sobie pozwolić na jakiś tam, powiedzmy, trochę lepszy samochód, a wcześniej to jakieś takie graty używane. A czy ktoś sobie zrobił naprawdę to Lambo z wkładki? Ktoś z nas? Nie, w ogóle słyszeliście o tym? Tak, jest tak? Wielka akcja. Znaczy wielka akcja. Ogromna. Ogromna. No. Ale w naszym przypadku to chyba jest przyjemne i rzeczywiście widoczne, że tam ludzie w tych mediach społecznościowych wstawiają te samochody. Jest bardzo ładny taki, na przykład taki filmik, gdzie ktoś to zbudował i postawił na płycie winylowej. Jest cała taka animacja jakby sugerująca ruch tego samochodu. No to przyjemne bardzo. Mm-hmm. Czym dla was w ogóle jest wydanie takiej kompilacji? Artyści mają często... Trochę smutkiem. Nie wspominać, patrzeć do przodu, iść przed siebie, co było. Tak wielu tak często mówi, że w ogóle nie wracają do starych płyt, nie słuchają starych płyt. Co to jest dla was to wydawnictwo? No ja mam tak... Dla mnie to są zdjęcia, do których mam sentyment, no ale to tak, ja często to powtarzam, to jest tak, jak oglądam swoje zdjęcia, kiedy miałem długie włosy i koszulkę kreator i dzisiaj tego do końca nie rozumiem, ale pamiętam, że były tam i emocje i to bardzo przeżywałem i to był jakiś taki świat dla mnie bardzo ważny. I to jest takie oglądanie zdjęć. Dla mnie ta płyta na tą płytę zostałem troszkę tak namówiony przez Tytusa i przez wytwórnię Art 2, bo te dwie wytwórnie współpracowały ze sobą przy okazji tej płyty. I gdy je odsłuchiwałem, no to tak śmiesznie, bo czasami, teraz słucham akurat dosyć do płyty heavy metal, słuchaliśmy, zresztą bardzo lubię tę płytę. Ale te wcześniejsze rzeczy są śmieszne, bo to i głosik, wiesz, inny, i troszkę inne brzmienie Piotrka, tematy też takie troszkę miejscami dość poważne. Ale wiesz, ale no to jest nasza historia, no nie bylibyśmy tutaj, gdyby nie te rzeczy. A przy okazji ta płyta jest świetnym pomysłem na taką trasę, bo zagraliśmy pierwszy raz w małych miejscach. Tak. W małych miejscach i okazało się, że można te numery jeszcze przeranżować i wiesz, no jak dzisiaj rapuję sobie Polepionego i to jest jeden z pierwszych utworów dla mnie takich najważniejszych z płyty Polepione Dźwięki. Okazuje się, że on cały czas gdzieś tam jest aktualny, nie? A brzmi dzisiaj na scenie już z innym troszkę głosem, z innym podejściem do wykonywania tych utworów, więc dla mnie to jest wielki... O, to jest taki wielki sens tej płyty, że mogliśmy sobie na nowo zaaranżować stare rzeczy i okazuje się, że jest w tym dużo radości. Więc gorzej z tekstami, w których Bartek rapuje czy śpiewa, że ma 22 lata. Tak, 22, 33 mam już przy zwierzu bez nogi. No trudno troszkę to przerobić na 40. A są też takie postacie, bo jesteście gotowi i tam jest na przykład Marcinkiewicz premier, takie. Mm-hmm. Można to zmienić bardzo łatwo na Morawiecki, czasami mi się to uda, jak pamiętam w czasie koncertu, że taką podmiankę można zrobić. Ale to jest historia, no nie wstydzimy się jej. Mm-hmm. Przeczytałam sobie kilka wywiadów z wami z tamtych właśnie lat. O nie. Ja wiem, nie będę wyciągać o rzeczy, to jest straszne. Jedna z najgorszych rzeczy, jakie może zrobić dziennikarz, to wyciągnąć wypowiedź sprzed kilku lat i kazać się do niej ustosunkować, bo wszyscy się zmieniamy, dojrzewamy i to są często, więc zupełnie nie o to. Ale na przykład jak zmienia się panorama, świat wokół nas, wiecie, że na przykład była taka wasza wypowiedź, że no z koncertami może być ciężko, bo ludzie mniej chodzą na koncerty, słyszałem. Tak, był taki okres odpływu ludzi, a dzisiaj jest odwrotnie, prawda? Muzyka jest wszędzie, te nakłady spadają, bo ona jest tam. Ale jest, tak, uważam, że od kilku lat, myślę, tak 4-5 jest wielkie poruszenie na koncertach, co mi ogromnie cieszy. I w przypadku płyty pierwszej, ty bardzo często, mam wrażenie, musiałeś też się jakoś ustosunkować do kontekstu środowiska. To było coś, co pojawiało się w bardzo wielu wywiadach. Jak ty w tym jesteś? Kim ty w tym jesteś? I zastanawiam się, jaki to był wtedy czas. Czy to było jakoś, nie wiem, męczące, ciężkie? Wiesz co, no... Bo chyba chce się, tak sobie myślę, chce się debiutować trochę z czystą kartką, jakby bez właśnie... Ty już miałeś i tak ciężar nazwiska, to już było coś, z czego trzeba się było... Z tym nazwiskiem nam się udało dosyć, bo jak wychodziło Fisz Polepione Dźwięki, ja pamiętam pierwsze recenzje, to nikt nie wiedział, któż ten Fisz jest. To było bardzo przyjemne też uczucie, bo znaczy przyjemne było też prawdziwe, bo mieliśmy totalnie inny świat, wydawał nas nasz przyjaciel Tytus, więc no to nie jest tak, wiesz, jak w firmie, gdzie dyrektor daje świetną posadę swojemu synowi i tak dalej, bo tutaj trzeba było zapracować i tutaj mamy czystą kartę, więc jeżeli dzisiaj przychodzi dziennikarka, która na co dzień zajmuje się, nie wiem, sprawami kamienic albo, nie wiem, sprawami gotowania wątróbki i zadaje pytanie, jak to jest żyć z takim nazwiskiem, no czasami się zdarzało z takim nazwiskiem Janerka, to też było kilka takich. No to jest dla mnie śmieszne, ale to jest pewna ignorancja, na którą nie mamy wpływu, bo trzeba było poczytać troszkę o nas, troszkę się dowiedzieć i wiesz, to też jest przy okazji płyty Mamuta, która spowodowała, że przychodzi mnóstwo ludzi, ale także mnóstwo ludzi, którzy o nas wcześniej nie słyszeli. Myślą, że my tak sobie wyskoczyliśmy nagle po projekcie Waglewski Fischer Made, a mamy swoją długą historię i swoje boje. No i pewnie tak też przy okazji tej trasy i tej kompilacji trochę było, że ludzie wrócili, ludzie odkryli, bo to się powoli, słuchajcie, robi kolejne pokolenie, które może już tych pierwszych płyt nie kojarzyć i nie pamiętać. No tak, to jest właśnie ta przykra kwestia, tak mi się wydaje. Natomiast... Ja czuję, że my dzisiaj wszyscy wyjdziemy zdołowani bardzo po tej rozmowie. Natomiast widzimy, że na koncertach faktycznie są ludzie, którzy słuchali tych płyt kiedyś, tak nam się wydaje. Widzimy to i po po ich wieku i po tym, jak reagują na te utwory starsze. I, no i jakoś tak no jest nam raźniej z nimi, że tak powiem, więc to jest miłe uczucie. Wiesz co, my nie czujemy się staro fizycznie, psychicznie i tak dalej, tylko natomiast hip-hop, czyli ta muzyka, która nas na tyle zainteresowała, że zajmujemy się w ogóle graniem, bo nie był w naszym przypadku to Jimi Hendrix wtedy, tylko Beastie Boys na przykład, albo Tribe Called Quest, to jest muzyka bardzo związana z tu i teraz. To jest muzyka opowiadająca o tym, co się dzisiaj dzieje i to jest język, który się bardzo, bardzo dynamicznie zmienia. Więc w tym przypadku się czujemy tak muzycznie dosyć staro, bo jak słucham, nie wiem, Taco Hemingwaya, czy jeszcze pokolenia, to są zupełnie inne spostrzeganie troszkę świata, bo ja pamiętam płyty, kiedy wychodziły Polepione Dźwięki, wychodził pierwszy Gramatik i to było troszkę inne traktowanie słowa i było tam dużo, dużo tematów związanych, nie wiem, nie tylko z okolicznościami, podwórkami, ale i z polityką i na przykład, albo z różnymi stanami emocjonalnymi. Bardzo emocjonalna muzyka, pierwsze nagranie hip-hopowe. Mhm. Więc wiesz, no a najgorsze by było podizywanie się młodym ludziom. Co, wiesz, no młodzi ludzie mają właśnie taką Hemingwaya na przykład i mają totalnie gdzieś to, co my robimy. Ale też jest odwrotnie. No my też z Piotrkiem słuchamy, nie wiem, jechaliśmy samochodem Elvisa Presleya, Piotrek mi puścił. Popatrz, jaki fajny artysta taki był kiedyś. Nie? No właśnie, czekacie teraz ta przyjemność. Będziesz sobie prowadził samochód i słuchał muzyki. To no jest, tak, Piotrek, tak. Przyznasz, to jest przyjemne. To jest bardzo przyjemne oczywiście. Mm-hmm. No. Więc hip-hop jest tu i teraz, dlatego nasza forma się też zmienia, bo chociaż będę gadał na nowej płycie troszkę, to język się zmienił. Zmienił się sposób komunikacji. To jest też takie pokolenie bardzo, bardzo zaawansowane, jeżeli chodzi o internet, o komórki, Instagramy i tak dalej. Czy wy to bardzo jakoś fajnie, wy to ogarniacie jakoś? Czy też, to też jest już sytuacja pokoleniowa? Z jednej strony są świetne instrumenty, takie jakieś instrumenty, bo możesz dotrzeć bezpośrednio do swojego fana. Tylko nie robimy sobie za bardzo selfie w windzie, tylko tam próbujemy pokazać, zaprosić na koncert, wiesz, pokazać, co zrobiliśmy, bo ja pamiętam, jak my zaczynaliśmy, jak było z tym trudno, żeby się dostać na przykład do rozgłośni radiowej, albo żeby mieć gdzieś wywiad, a dzisiaj można, to jest świetne. A oprócz tego oczywiście jest to bardzo narcystyczny, no ale to tak ze wszystkim jest, no, ten element ludzki jest w każdej działalności i pozytywny, i negatywny, i przytłaczający. Mnie przytłacza, że jest taki napływ, chaos tych informacji, bo dla mnie to jest za dużo. Ja już nie ogarniam tylu rzeczy naraz. Mogę potrafiłbym jechać samochodem i robić na tablecie. Mogę powiedzieć, że we dwoje próbowaliśmy wyłączyć telewizory, które są w tym studiu i nie daliśmy rady, no, więc ale oczywiście chaos. No, wyłączyłem, masz już jeden, bo miałeś tu cztery, jak przyszedłem. Ale to nie ma znaczenia, wszystkich wyłączyć nie potrafisz. Piotr, chcesz próbować? Chcesz się pobawić tym? Proszę. Nie chcesz? Dziękuję. Tak, bo to nie wygrasz z tym. Dobrze, to już na koniec. Wywołałeś temat rzeczy nowych. No właśnie. Mówiliśmy o przeszłości, co z przyszłością? Robimy płytę nową, jesteśmy w trakcie, w już takim stadium zaawansowanym, przynajmniej muzycznie. Ja już zrobiłem bardzo dużo muzyki i no jest to też jakaś nowa podróż dla mnie. I tak troszkę wracając do tego, o czym mówił Bartek, że muzyka hip-hopowa jest na tu i teraz i wydaje mi się, że w okresie takim hip-hopowym i naszej młodości byliśmy bardziej zamknięci, to wszystko było takie hermetyczne. Natomiast teraz prawie w ogóle nie słuchamy hip-hopu, gdzieś tam to do nas dociera, ale no nie są to takie ilości, jakie pochłanialiśmy wtedy i otworzyliśmy się na wiele innych gatunków i chyba dojrzeliśmy do tego i tak naprawdę wydaje mi się, że wyszło nam to na dobre i staramy się cały czas poszukiwać i ciężko by nam było robić w kółko to samo. Także musimy mieć jakieś nowe inspiracje i jakieś nowe rejony. No i tak mi się wydaje, że teraz penetrujemy nowe rejony. No i tak. No. Będzie piosenkowo, coś piosenkowo, będzie te rzeczy, nad którymi pracujemy. Teraz robię dopiero melodię, teraz powstają teksty. To, co Piotrek porobił, zresztą jestem wielkim entuzjastą tego materiału, no to są to są podróże. Rzeczywiście tam będzie słychać lata gdzieś 80. Bo my jesteśmy też takimi ludźmi, którzy się nie boją tych wszystkich mód, trendów, które się pojawiają, bo potrafimy z nich, myślę, wyciągnąć jakieś konsekwencje dla nas istotne. Więc przed tym nie uciekamy. Natomiast przekładamy to na swój język. I wydaje mi się, że mimo wszystko, będzie mniej rapowania, chociaż coś się tam pojawi, to jednak słychać, że to jesteśmy my cały czas. Taki mam jakieś takie wrażenie i to właśnie słuchać na tych koncertach, które teraz gramy. Mm-hmm. A koncerty też jeszcze przed wami całe koncertowe lato. Mm-hmm. Aha, tak. Ja mogę nawet powiedzieć, bo mam ściągę. I gramy analogową w Warszawie. Ściągę masz. W Warszawie gramy pojutrze, tak? Tak, to sobie wynajmniej, bo się zaczynają już koncerty. I potem gramy w Krakowie 16, w Lublinie 19, we Wrocławiu 21, w Dąbrowie 25, znowu w Warszawie 26. No i tak potem jeszcze Katowice i Gliwice. Także ten maj mamy taki dosyć gęsty i no, cały Poza czas tym jeździmy. To są tyle fajne koncerty, że rzeczywiście tam przemycamy te stare rzeczy, a wydaje mi się, że to są takie... Że to są koncerty niepowtarzalne, bo my po nowej płycie większość tych utworów pewnie nie będziemy grali, więc ta unikalność, zresztą dla mnie są bardzo ważne, ważna jest ta unikalność tych koncertów. Może dlatego nie lubię płyt koncertowych, bo wydaje mi się, że koncert też jest bardzo tu i teraz. Mm-hmm. I jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać na przykład takiego Dziecka we mgle, bo widzę, że tu się do niego szykuje, zresztą bardzo lubię ten numer, gramy go właśnie. Żadnych już nie ma tajemnic w radiu, no, nic. No bo wielki ekran, wszystko widzę. Mogę powiedzieć jeszcze co później. To tego nie będzie, tego nie będzie, co widzisz później. Dobra, no to zapraszamy serdecznie. To zapraszamy, Fisz Emadę. Trzymam kciuki za egzamin i za prawo jazdy. No. Niech się dobrze jeździ. Będę też uważać na ciebie na drodze, bo te pierwsze tygodnie są jednak. Uważam, wszystkich ostrzegam, bo ja za godzinę będę jeździł, więc... Za godzinę? Tak. Ostrożnie na warszawskich drogach. Fisz Emadę, bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Tylko kiedy śpię, moje wnętrze jest jak miliony wnętrz. Składa się z wadu, ma pusty dźwięk. Kołuj, kołuj, kołuj, kołuj mnie. To ja naiwny, super jak men. Naiwny jak ćma, w ogień się pcha. Odbijam piłkę codziennie od ścian. W powrotnej drodze od ziemi raz. To dobra piłka, zabija czas. Kopię ją mocniej i łapię rytm. Kolegów mam, dobrych i złych. Chcę poczuć, że wszystko ma sens. Że wszystko to nie skończy się źle. To ja naiwny, super jak men. Jeżdżę na rowerze jak dziecko we mgle. Dziecko co gryzie, wryje, chce jeść. Smutną mam twarz, tylko kiedy śpię. To ja naiwny, super jak men. Jeżdżę na rowerze jak dziecko we mgle. Dziecko co gryzie, wryje, chce jeść. Smutną mam twarz, tylko kiedy śpię. To ja naiwny, super jak men. Zachwytu skaczę, jakbym był psem. Składam się z wody, tłuszczu i wad. Ja chcę skakać, by później spać. Wysyłasz fluid, tak jak faks. Umiem do litery znam. Dobry mam guz jak guz Van Sant. To ja naiwny, super jak men. Niech się teraz dzieje, dzieje co chce. Dzisiejszy dzień będzie tym dniem. Zachodzę w głowę, jest jakiś plan. Wszystko co mam to ogromny dar. Jutro nie umiera nigdy jak błąd. Czuję to coś co kąpię jak prąd. Odbijam piłkę o stary kosz. W powrotnej drodze od ziemi raz. To ja naiwny, super jak men. Jeżdżę na rowerze jak dziecko we mgle. Dziecko co gryzie, wryje, chce jeść. Smutną mam twarz, tylko kiedy śpię. To ja naiwny, super jak men. Jeżdżę na rowerze jak dziecko we mgle. Dziecko co gryzie, wryje, chce jeść. Smutną mam twarz, tylko kiedy śpię. Umiem dodawać litery znam. Odróżniam dobro, dobre od zła. Chcę uwierzyć, że dobry jest świat. Że jest w nim ukryty jakiś sens. To ja naiwny, super jak men. Możesz prosto strzelić mi w łeb. To ja naiwny, super jak men. Jeżdżę na rowerze jak dziecko we mgle. To ja naiwny, super jak men. Jeżdżę na rowerze jak dziecko BMW. Dziecko cukry się wyje, chce jeść. Smutną mam twarz, tylko kiedy śpię. To ja na inny super jak ten. Jeżdżę na rowerze jak dziecko BMW. Dziecko cukry się wyje, chce jeść. Smutną mam twarz, tylko kiedy śpię. Dziecko we mgle, Fish Emade. Za 11 minut 11 idziemy do kina. Fajny film. Arkadiusza Jakubika widzieliśmy ostatnio często w kinie, nawet jeśli nie grał pierwszoplanowych postaci. Teraz aktor postanowił skupić się na również ważnej dla niego działalności muzycznej. Przygotowuje się także do kolejnego filmu, który zamierza sam wyreżyserować. O najbliższych planach z Arkadiuszem Jakubikiem rozmawiał Ryszard Jaświński. Bez wątpienia znajdujesz przyjemność i jakąś satysfakcję zawodową właśnie nawet z grania tych niekoniecznie pierwszoplanowych postaci. Oczywiście, że tak. Tak samo podchodzę czy do pierwszoplanowej roli, czy do drugoplanowej, których pewnie gram o wiele więcej. Natomiast ta zasada pod tytułem, że nawet w roli drugoplanowej przebieg postaci, jakby jej konstrukcja, to żeby to była postać głęboka, żeby miała początek, rozwinięcie, jakiś moment kulminacyjny i potem puentę, żeby był taki sinusoidalny przebieg tej postaci, to jest rzeczą dla mnie najważniejszą i to zawsze okazuje się przy lekturze scenariusza. Jeżeli ja tam znajdę ten przebieg i znajdę coś, co mnie osobiście tam obejdzie, poruszy, to wtedy jest rola, którą ja decyduję się przyjąć i się z nią próbuję zmierzyć. Natomiast to trzeba mieć cholernego farta. To, co ja zawsze powtarzam. No, aktor po prostu albo dostaje propozycję, albo ten cholerny telefon zadzwoni, albo nie. Albo ktoś ci wyśle ciekawy, interesujący, oryginalny scenariusz, albo dostajesz, już spuśćmy zasłonę milczenia. Ale do ciebie dzwoni ten telefon i dostajesz te scenariusze. Zgadza się. Natomiast powiem ci, Ryszardzie, że teraz jest taki czas, że po tej mojej bardzo intensywnej, ubiegłorocznej jesieni taką decyzję podjąłem, żeby zrobić sobie trochę wolnego od filmu. Miałem takie delikatne wrażenie, że trochę ten Jakubik wyskakuje z każdej lodówki, że już ta gęba pojawia się na każdym rogu ulicy i postanowiłem troszeczkę sobie odpocząć i skupić się tylko wyłącznie na muzycznej aktywności, także do jesieni na pewno, a być może do końca roku skupiam się tylko i wyłącznie na projektach muzycznych. Miała miejsce premiera teledysku pod tytułem Dziś w internecie, który promuje moją najnowszą solową tym razem płytę. Arek Jakubik. Płyta nazywa się Szatan na kabatach. Nie zapominajmy o tym, że poza aktywnością muzyczną i przede wszystkim aktywnością aktorską, bywasz też reżyserem filmowym. Była Prosta historia miłości, później Prosta historia o morderstwie. Ciąg dalszy nastąpi? No, jest gotowy scenariusz pod tytułem, a jakże, Prosta historia o marcu. Historia o marcu 68 roku. Zbieramy pieniądze na ten film. To nie jest łatwy temat, to nie jest komercyjny film. Pan Jerzy Sztur zgodził się zagrać główną rolę. Myślę, że to bardzo ciekawy, oryginalny tekst, pomysł. Polski pisarz żydowskiego pochodzenia, który został wyrzucony z kraju w 68 roku, przyjeżdża współcześnie do Polski na promocję swojej książki, ponieważ ta historia jest opowiadana na dwóch płaszczyznach czasowych i z niewiadomych powodów, które potem poznamy, zaczyna się przenosić w czasie do tego 68 roku, gdzie odkrywamy jego tajemnicę tak naprawdę. No i krótko mówiąc, próbujemy zapiąć budżet, także będzie, mam nadzieję, kontynuacja prostych historii. Sam jesteś również autorem scenariusza? Nie, ten scenariusz napisałem razem z Tomkiem Kamińskim. No i pracowaliśmy nad tym tekstem bodajże 4 lata, już tam kolejne wersje, ale ta wersja, którą mamy, jest myślę wersją finalną. Zdecydowałeś się pozostać po drugiej stronie kamery, czy też pojawisz się na ekranie w tym filmie? Oj, nie pojawię się jak gdyby po dwóch stronach barykady. Tutaj ja jestem konsekwentny, że albo się reżyseruje, albo się gra. Nie można być jednocześnie twórcą i tworzywem. Arkadiusz Jakubik i Ryszard Jaźwiński. A my wracamy do wspomnień. Takie dzisiaj wydanie do południa. Wracamy do katalogu wytwórni CC Records. To Nosowska i jej wersja utworu z repertuaru Ścianki. Zapraszamy do reklamy. Szczęśliwa trzynastka z AGD w Mediamarkt.